مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب مٹا ساری خطائیں بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا قریب آئے میرے کبھی ریا یا رب بنا دینے کے بنا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اللہ اندھیری قبر کا دل سے کیا جو تم ناراضی ہو گیا یا رب بنا دینے کی بنانے گناہگار ہوں میں آئی کے جہنم ہوں گناہگار ہوں میں آئی کے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب بنا دینے کے بنا گناہ سکوں گا کوئی سزا بنا دینی کے بنا لی میں گلے کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں گلے توبہ کر دے شرف عطا یا رب بنا دینی کے بنا تیرے پہاوی تیری ہے تیرے پہاوی پہاوی تیری عطا بنا دینی بنا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب بنا دے بنا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مرسلین پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی قدیسا سیرہ النورانی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو. کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کیا، تو 20 سال کے بعد میں خود اس گناہ میں مبتلا ہو گیا. حدیث پاک بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غیبتوں میں بعض اوقات اس طرح کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں کہ ایک شخص کو جو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پیٹھ پیچھے اس کے فلاں گناہ کا اظہار کیا جس سے وہ توبہ بھی کر چکا ہوتا تھا، اب سوچئے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی، اس وقت اس کو تکلیف کتنی پہنچے گی کہ جس گناہ سے میں توبہ کر چکا ہوں، اگر جو اس کو پتہ تھا، مجھے پتہ جیسے فلاں شخص نے گناہ کیا اور اسے وہ توبہ کر چکا، اب میں کسی اور کے ساتھ بیٹھ گیا یار، تو اب اس کے اس گناہ کا میں اظہار کروں یا اس کے منہ پر جا کر اس کے گناہ کی آڑ دلاؤں تو کتنی خطرناک وعید ہے کہ آڑ دلانے والا، یعنی ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ اصل میں ہماری زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم ہزار ہا بار سنتے بھی ہیں، اس کی وعیدیں بھی سنتے ہیں، اس کے نقصانات بھی سنتے ہیں، لیکن اگر با نظر غائر یعنی غور سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی زبان کو روکنے میں اب تک ناکام ہیں. جب یہ بولنے پر آتی ہے تو بالکل ایسی بولتی ہے کہ مت پوچھو بات، اور کتنوں کے دل دکھا کر اور کتنی شریعت کی حدیں یہ پھلانگتی ہوئی آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. بالخصوص ان عادتوں میں اسلامی بہنیں بڑی مبتلا ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات تو پتہ نہیں روزے میں بھی باز نہیں آتی ہوں گی، اور ایک دوسرے کی گیلا گیبتوں میں چگلیوں میں کہ وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتی ہے وہ تو یوں کرتی ہے، اس کا تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کو تو یوں بھی نہیں آتا، اس کو تو یوں بھی نہیں آتا. نہ جانے کتنی طرح طرح کی گیلا گیبتوں میں یہ پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے، اور اتنی بابرکت راتیں ہیں، اتنی مغفرت کے یہ لمحات ہیں، اور اس میں ان گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے الٹا ان گناہوں میں پڑ جانا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر غیبت کی تعریف بیان کر دوں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے. اور بہت ساری غیبتوں کی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان اسے رکتی نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, میں شب معراج اسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. تو ایک کاش ہماری زبان کو حقیقی معنوں میں کفل مدینہ نصیب ہو جائے, یہ زبان ذکر و درود سے تر رہے. بیجا بک بک کی عادت آدمی کو نہ بولنے کا بلواتی اور نہ کو چنے چپواتی ہے, خوب غیبتیں کرواتی اور چگلیاں کھلواتی ہے. آدمی چپ رہے اسی میں عافیت ہے, اور بولنا ہے تو اچھا بولے, ذکر اللہ کرے. دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا, آپ بھی سنیے اور جھومیے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں. استفسار فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں. فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کی عوض, یعنی اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اس حدیث پاک میں چار کلمے ارشاد فرمائے گئے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں چار درخت لگائے جائیں, اور کم پڑھیں تو کم, مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو ایک درخت. ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب درخت لگواتے جائیے. چلیں بھی کوشش کریں, پڑھیں بھائی. باہر والے اب تو اندر آ جاؤ, جنت میں درخت لگوانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے اس ماہ مقدس کی برکتیں لیتے ہوئے صلوا علی الحبیب, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, والحمد للہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. درود شریف بھی پڑھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے در مختار میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا. یہ تو قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور دعا کا وقت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یا اللہ ہم نے تیری تعریف بیان کی, تیرے حبیب پر درود بھی پڑھا, اور اشرائے مغفرت کے یہ آخری دن رہ گئے. بولا ہمارا پڑھنا قبول کر لینا, بولا ہمارے لیے جنت میں درخت لگا دینا اور ہمیں محروم نہ کرنا, ہم بھی جنت میں درخت دیکھنے کے لیے جائیں, اور ایسے جائے بولا کہ پھر باہر نہ آئے. یا اللہ ہمیں جنت دے دے, ہمیں مغفرت کر دے, ہمیں بخش دے, بخش دے مولا, اب تو اشراہ مغفرت بھی جا رہا ہے مولا, ہمیں معاف کر دے اللہ, ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں ہماری زبان کا درست استعمال عطا فرما دے. غیبت سے بچا, چکلیوں سے بچا, جو ہمارے بیمار پریشان حال دکھی وغیرہ ہوں اللہ سب پر نظر کرم کر دے, ہم سب پر نظر کرم کر دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ. صلو علی الحبیب صلو اللہ. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب سے میں نے یہ چند مدنی پھول جس میں زبان کی حفاظت کا بھی بیان تھا اور ہم کس طرح مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اس کا بیان بھی آپ نے ان چند منٹوں میں سنا. ہر اسلامی بھائی اس کتاب کو ضرور حاصل کرے, 505 صفحات کی یہ کتاب ہے, اس کو لیں, اس کو گھر میں رکھیں, وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تعالی زبان کی حفاظت کا بھی ذہن بنتا رہے گا, غیبت سے بچنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ اس وجہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, صلو علی الحبیب. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی, نہ کرنا کبھی غضب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کہنا کبھی بھی غضب یا چھوڑا میں کب تک پھروں خار, اب یا الہی پریشان بدحا میری چھوٹ جائے, پریشان بدحا میری چھوٹ جائے, پریشان میری چھوٹ جائے, بری عادتیں صدقتی سب یا الہی, بری عادتیں صدقتی سب یا الہی, کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین بنا دے, مجھے با ادب یا الہی, حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا, حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا, تلے سب سب آفتیا الہی, جو مانگا وہ دے مجھ کو وہ بھی عطا کر, نہیں کر سکا جو طلب یا الہی, مسلمان کے خون کا پیاسا برے خاطبے سے بچا لے گناہگار ہے جا بلد یا الہی نظر میں محمد جلوے بسے ہو نظر میں محمد جلوے بسے ہو چلوں اس جہاں سے میں جب یار چلو اس جہاں سے میں جب یار خطا یا رب مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب بلا حساب گو جنت میں داخل خلا یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب گناہ گار طلب گار عفو رحا رحمت ہے عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے مغفرت کا اشارہ متوجہ ہو باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا